Primera chisme. I witamy w audycji Geek Cloud. Jest niedziela, godzina 21.32. Jest dokładnie dzisiaj 17 lipca 2011 roku. I dzisiejszą audycję poprowadzą Siekacz, znany inaczej jako Bartosz Zasieczny. Witam wszystkich. Kitor, Kajetan, Krykwiński, 3 razy K. Cześć. Cześć. Oraz Damist, czyli Damian Statkiewicz, czyli ja. Cześć, wam mówię. Dziś będziemy rozmawiać na tematy procesorów. Porównamy architekturę ARM do architektury x86, powszechnie stosowaną w PC-tach, do tej, którą używa się głównie w urządzeniach mobilnych. Ostatnio ta druga właśnie nabiera na popularności i postanowiliśmy, że warto byłoby na ten temat porozmawiać, omówić jej wady i zalety. Audycja jest oczywiście na żywo, czyli można do nas dzwonić, a dzwonić do nas można za darmo całkowicie na Skype'a, kontestacja.com login, bądź z telefonu komórkowego lub stacjonarnego, jeżeli jeszcze taki posiadacie, a numer to 222-195-321, 222-195-321, koszt połączenia z centralą Microsoftu chociażby, tylko nie słyszycie tej takiej głupiej muzyczki, co tam gra czasami. I cóż, dzwonić możecie, komentować, byle na temat oczywiście. No, mamy nadzieję, że frekwencja dopisze mimo wakacji. Jak to Kitor powiedział dzisiaj, ile tam osób na 10 metrów przypadało u ciebie? U mnie nad rzeką jakieś na jeden metr przypadało 10 osób. No. Zawsze jechałem się aż dwa miejsca zobaczyć, także. Także musimy teraz liczyć, że gdzieś w Polsce jest pochmurno i ktoś siedzi teraz w tej chwili przed komputerem i słucha kontestacji. No, bo właściwie do takich osób jest dedykowana dzisiejsza audycja. No to zaczynamy. Właściwie nie wiem, zacznijmy może od tego bardziej popularnego, czyli od x86 architektury. Cóż, starość jakby nie było. Bardzo. Już dawno obchodziliśmy 30 urodziny. Czyli wprowadzona została, zaprojektowana, wymyślona, użyta, a może nie użyta jeszcze, w 1978 roku, uwaga. Wow. Jest to architektura 16 pierwotnie, później 32 długi czas, teraz obecnie już aż 64-bitowa. No, w porównaniu z 16 pierwotnie, no to długość słowa się zmieniła czterokrotnie, tak? Więc jednak jest to różnica spora. Pierwszym procesorem opartym o tą architekturę zdaje się był, nie zgadniecie kto? Intel 8086 i 8088. No, dokładnie. Czyli stare dobre, może ktoś kojarzy takie nazwy jak na przykład IBM PC, IBM PC XT, IBM PC Junior. Nie wiem czemu tak samo IBM, bo było to, też to na klonów, ale klony się nazywały od IBM-a, więc prawdopodobnie coś w tym jest. Dokładnie. To były jeszcze 16-bitowe procki, nawet ba, 8088 był 8-bitowy, co ciekawe. Generalnie był 16, ale szyny adresowe miał wycięte, żeby był tańszy. Czyli niby 16, na 16 bitach sobie mógł on pomyśleć, policzyć, ale dane do niego w 8 docierały. To też jakiś geniusz wymyślił, no ale pierwsze podejścia Microsoftu z Windowsem, tak to wyglądało. No i pomijając taką długą przyszłość tych procesorów, która... Przyszłość od 78 roku. Aha, w ten sposób, co no, liczymy. Pojawiły się w międzyczasie procesory dwurdzeniowe i to, co Kitor powiedziałeś później, procesory 64-bitowe i tutaj ciekawostka, tak naprawdę prekursorem nie był Intel wtedy. Mówisz o 64-bitach. Generalnie Intel wymyślił swoją architekturę 64-bitową, ale ona miała zastosowanie tylko w serwerach, się Intel Intaniem nazywa. Pierwszy procesor 64-bitowy to był bodaj AMD 64. Tak, ale w architekturze naszej x86. Także jednak Intel tych 64-bitek, z których korzystamy w PC-tach, nie wymyślił Intel, tylko AMD. Intel je później skopiował. Swoje 64 bity, które wymyślił Intel, znalazły zastosowanie tylko w bardzo małym zakresie urządzeń. No i teraz chcę opieprzyć mojego byłego nauczyciela informatyki, który się ze mną sprzeczał, że 64-bitowe procesory to tylko AMD. Pozdrawiam serdecznie. Wiesz, tu mnie informatyki w podstawówce na przykład uczyła nauczycielka matematyki, która się douczała przez rok. Także no, też ją pozdrawiam, akurat ona się na temacie jakoś jeszcze znała. Pozdrawiamy naszych nauczycieli kochanych w wakacje. No widzisz. Ale wróćmy do procesorów. Wakacje. To jest ciekawsze. Ja w sumie już nie mam wakacji, ale no, dla większości jeszcze nadal są to wakacje. Więc pominęliśmy taką długą, no, ona przeszłość tych procesorów była bardzo ciekawa. Nie wiem, czy warto o tym wspominać, bo nie wiem, czy to w ogóle zainteresuje słuchaczy, może inaczej. Napiszcie na czacie, czy interesuje to was, bo trochę tam ciekawostek co prawda było w ewolucji tej architektury. No, Luklew dobrze napisał, ponieważ architektura tak, ta 64-bitowa się już zwyczajowo nazywa AMD64. Felix napisał, nauczyciel informatyki ma zawsze rację. Nie ma racji. Patrz punkt pierwszy. Ja mam w tej chwili procesor AMD Intel Core to Duo w laptopie. To jest 64-bitowy, jakże inaczej. To znaczy X86 jest teraz taka ciekawa właśnie sytuacja, bo to jest jakby nie patrzeć intelowski wynalazek, ale AMD opracował rozszerzenie 64-bitowe. Znaczy generalnie jako taki intelowski wynalazek, to pamiętajmy, że od samego początku procesory zgodne z x86 produkowało wiele firm. Ja miałem taki przypadek, ponieważ właśnie o tym, co wspomniałem, PCXT, taki zabytkowy posiadałem, klon akurat to był, nie był oryginalny IBM. I w środku siedział procesor po prostu bijącej wszystko szybkości światła, 4,77 łamane przez 8 MHz, zależnie od ciśnięcia turbo. I uwaga, pisało na nim AMD, a na dole pisało Intel. Także Intel licencjonował to naprawdę duże ilości producentów. Obecnie chyba mamy tylko 3 producentów X86, bo jest to... Generalnie VIA oprócz AMD i Intela. No i jest taka architektura X86, jest taka mocno ustandaryzowana chyba. Bo ile ARM ma taką właśnie mocną specjalizację, że można właśnie pod dane zastosowanie go specjalizować, co właśnie widzimy przy tej grze, no to jednak X86 jest taki mocno... Znaczy, bodaj taki procesor jak Transmeta Crusoe został popełniony, tylko nie pamiętam, czy jak się firma nazywała, czy tak jak procesor, czy jakoś inaczej. Trzeba by spojrzeć źródło jakieś. Był to procesor zastosowany na przykład tak w tematyce bardziej mobilnych audycji, której powinna dzisiaj być, a nie ma. Zastosowany choćby w takim UMPC jak OQO 01. Był to procesor zgodny z naszym pięknym X86, ale wcale X86 nie był. On jakoś tam miał jakąś wewnętrzną architekturę, która udawała między innymi tego X86, albo mogła też udawać co innego, ale się nie przyjęło. Było chyba jedyne takie zastosowanie znane tego procesora tak naprawdę. Nikt innego nie chciał użyć. Ku mojemu zaskoczeniu słuchacze chcą posłuchać jednak o tej ewolucji X86. To co, panowie, dajemy? No to co? Dajemy. No to więc tak, same Intele na samym początku nie miały takich pięknych nazw jak Pentium jakieś, czy Celeron, czy nie wiadomo co, że każdy zwykły Kowalski mógł to prosto odróżnić. Na samym początku procesory nazywały się, były oznaczane cyferkami. Procesor z 1978 roku, czyli tam pierwszy Intel, to Intel 8086 się nazywał. Posiadał 16-bitową szynę. I co on tam ciekawego miał? Instrukcje. Znaczy, że generalnie nic ciekawego nie miał, tylko właśnie ciekawsza była ta wersja 8088, bo ona niby 16-bitowa była, ale szynę do reszty podzespołu miała 8-bitową. No, i później... Czyli każdy pakiet jako taki danych trzeba było mu wysyłać w 2 pakietach. Ale jednak był tańszy, więc dlatego większość tych pierwszych PC-tów była o niego oparta. No i ogólnie cała ewolucja w tych pierwszych Intelach polegała na tym, że dodawano coraz to nowe instrukcje, tam poszerzano pamięć w nich, no i oczywiście taktowanie. 20 MHz. Wyobraźcie sobie mieć komputer. Bodaj za 286, ponieważ jeszcze w międzyczasie był Intel 80, 186, o którym mało kto wie. Procesor to też zgodny z tą architekturą, ale generalnie był w zastosowaniach budowanych. Czyli znowu, tylko tym razem prehistoria PDA, było parę właśnie takich urządzeń o niego opartych. To ciężko mi w tej chwili nazwy wymienić, ponieważ tak, tych różnych dziwnych urządzeń, które było i z 86 oparte i były mobilne, było wtedy masa. I potem powstał 286. Razem z tym bodaj się pojawiło coś takiego jak FPU, czyli procesor numeryczny. Dodatkowy procesor taki wkładany w oddzielny soket w płycie głównej, który przyspieszał operacje liczbowe. I no naprawdę dawało to wtedy niezłego kopa. Dopiero za 486 pojawiła się tego integracja, tylko w niektórych modelach. I zresztą tą integrację, jak tam złość, znowu wprowadziło AMD. Krew mi tutaj zarzuca, tak by the way, że mam przygnębiony głos. Otóż nie jestem przygnębiony, tylko trochę przeziębiony, bo wczoraj przemarzłem na imprezie. I nie jest to za sprawą seksmisji, która leci na TVN-ie, bo nie posiadam TVN-u. W ogóle jakoś tak do telewizji to nie bardzo. Po prostu. Za zimno wczoraj było i za lekko się ubrałem w nocy. Cóż, Intel. 386 był pierwszym 32-bitowym procesorem Intela. Jest cisza ogólnie, jeżeli chodzi o firmę AMD, która jeszcze wcześniej chyba w ogóle nawet nie istniała. Istniała właśnie, słuchaj, klony produkowała właśnie. Powiedziałem przed chwilą, że jako pierwsza zintegrowała ten procesor matematyczny z procesorem głównym. W którym to roku? To jest 85 rok choćby. Zresztą klony, tak jak mówiłem na początku, klony już tego pierwszego, 86-88, też AMD robiło. Generalnie do czasów Pentium procesora AMD klonowało. Były to procesory w pełni zgodne. Zresztą na Socket 7, czyli na tym, co Pentium powstały, do bodaj 266, jeśli nie 300 MHz, AMD zrobiło procesory K6, K6.2, K6.3 nawet i one miały taktowania, jeśli dobrze pamiętam, najwyższy był taktowany na 550 albo 600 MHz. W każdym razie ponad 600 można było z niego wykręcić. Na starej płycie pod Socket 7. Takie płyty z roku 95, 6. I dla wszystkich posiadaczy procesorów Pentium 4, o jeszcze ile tacy istnieją, tłumaczę, że nie były to takie puste megaherce, jak w tych procesorach. To było to najciekawsze w ogóle, że te płyty główne nie obsługiwały tych taktowań. Się ustawiało najwyższe, jakie płyta obsługiwała, po czym systemu ustawiało to właściwe. Nie wiem kompletnie, jak to działało, ale działało. Teraz z takiego numeru raczej się nie zrobi, że poza specyfikację się wyjdzie. I różnica w tym taktowaniu faktycznie była bardzo, bardzo odczuwalna, bo w tej chwili to tak może wygląda, że to 500 czy 300 MHz to jest mało. No w tamtych czasach to było bardzo dużo. Pamiętam, że ceny tych procesorów bardzo się nawet różniły. To płacało się naprawdę wielką kasę za procesor z wyższym taktowaniem, a chociażby te 100 MHz. Także marka Pentium jako pierwsza została wprowadzona do procesora Intel 8586, czyli właśnie procesora Pentium. Nie został on już tak nazwany oficjalnie. I towarzyszyła nam długo, długo przez generację Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, którego by nikt nie chciał wspominać, czyli architektura NetBlast. Te puste megaherce, jako przykład tego było podkręcenie właśnie procesora 3.0 Pentium 4 do 7 GHz. Co jest fizycznie praktycznie niewykonalne, żeby mieć dwukrotne przyspieszenie wydajności. I pomijając to Pentium 4 w prostej linii z Pentium 3 powstało Pentium M, a z Pentium M pierwszy procesor po długim czasie nie nazywający się Pentium. Dość ciekawie by to wyglądało, Intel Pentium Core. 2006 pojawia się nam architektura Intel Core. Znaczy w sumie nazwa, tak. To znaczy... No? No, przecież to znaczy nazwa w Pentium dalej funkcjonuje jako... No jest po prostu, a to są w zasadzie o wykastrowane Core Duo, albo Core 2 Duo, nie? Hej. Skąd ty masz tę informację? No po prostu, no, na przykład ja mam coś, ja mam taki posiadam Pentium Dual, bo tak się to nazywa. Ale Pentium Dual to nie ma wspólnego nic z architekturą Core, jest to oparte o architekturę Pentium 4, czyli o Landgasta, tylko dwurdzeniowe. Nieprawda, bo ja patrzyłem, ja mam na przykład rdzenie w architekturze Perrin, a to jest to samo co Core. Aż tutaj Pentium Dual Core to są po prostu wykastrowane Core 2 Duo i tyle. No nie wiem, bo z tego... Zawiesiłeś mnie, to czekaj, Damis, przejmij, ja poszukam. Przejmę i nawet na ten temat jeszcze trochę pociągnę, bo tak naprawdę według informacji, które powszechnie były dostępne, to Pentium się zakończyło na Pentium D właśnie. I wszystko nowe później było nazywane Core. Cała to zmiana w ogóle całej architektury. W ogóle cała seria nowych procesorów Core od tamtej pory się nie nazywają już Pentium. A widzisz, owszem. Co? Nasz błąd, nasza Pentium D i Pentium Dual Core. No Pentium D to jest Pentium D do tego. To jest pierwszy dwurdzeniowy procesor, tak? No i Pentium D jest oparty o architekturę Pentium 4. Pentium D czy Pentium Dual Core? Pentium D jest na NetBoostie. No to jest Pentium 4, tak, a Pentium Dual Core... Tak, a Pentium Dual Core już to jest faktycznie oparte o rdzenie kastrowane Core. Dual Core, tak. Ja między innymi coś takiego posiadam teraz. No, ale sama nazwa Pentium już nie funkcjonuje, nie produkuje się już tych procesorów. Funkcjonuje. Tak się nazywają te procesory, to jest Pentium Dual Core. Tak. Ale one bazują na technologii Core 2? Nadal? Tylko nie funkcjonuje, Damis, ty mówi w tym sensie, iż ta seria została w 2009 roku porzucona. No już nie funkcjonuje jako istniejąca seria, jest to seria prehistoryczna, powiedzmy. No o to chodzi, że nie ma już procesorów Pentium. Są Core. Na obecną chwilę już tylko został Atom i Core. To znaczy ja wam powiem, że ja montuję te procesory w pracy nadal na pudełku Pentium. Nie rozumiesz jednego. To, czy one są sprzedawane, to jest jedna rzecz, a to, czy one są produkowane, to jest druga rzecz. Ostatnio gdzieś w sieci był artykuł, że producenci, raczej nie producenci, tylko osoby, które zajmują się sprowadzaniem tego właśnie sprzętu, głównie laptopów, starają się wyprzedawać w niskich, atrakcyjnych cenach te właśnie laptopy z tymi procesorami Pentium Dual Core, dlatego że jest bardzo nasycenie duże. I ciężko jest wdrożyć te nowe urządzenia z nowymi procesorami. Dlatego jest tego nadal pełno. Wystarczy przejść. Lukrew tutaj widzę, przeleciał na czacie. Czy to nie Duo Core Solo są Pentium 4, bo też 64 bit nie obsługują. Nie, są to nie. Core Duo i Core Solo są owszem 32-bitowe, tak jako ciekawostka wypostowanie, ponieważ ja się tego dowiedziałem doświadczalnie po tygodniu używania Core Solo. że niestety nie jest to procesor 64-bitowy. Istniało coś takiego jak, uwaga, Core 2 Solo, o czym się dowiedziałem z Wikipedii, dopiero szukałem informacji na ten temat, które były 64-bitowe. Ale nie, to jest architektura Core, to tylko tyle, że ma niestety mniejszą szynę. Bo 32 bit zamiast 64. I to nie jest NetBurst. NetBurst już nie istnieje. Pani się tu nas nabija, że trzeba było się przygotować do audycji. No niestety, wpadki takie się zdarzają, także to jest... Najważniejsze zostało sprostowane od razu. No dobra. Może teraz coś o armię teraz mówię coś. Wracając do procesorów, właśnie tak dotarliśmy już do tych... No jeszcze można wspomnieć tyle, że jako takie procesory z serii Atom, o której wspomniałem przed chwilą, są procesory tak naprawdę nie to, że długo mają na nich urządzenia trzymać, czyli mają jakieś tam niskie pobory mocy, tylko wynika to z tego, nie z architektury, z ich zaprojektowania, tylko z tego, że są wolne. Z obcięcia ich wydajności, żeby były po prostu dłużej trzymały na baterii. Przykład właśnie wynika z tego, że owe wspomniane przez Luklewa Core Solo w wersji ULV, czyli tej najniższej napięciowej, jest w stanie wytrzymać na baterii długo, przy dużo wyższej wydajności. 10 godzin, powiedzmy, myślę, że jest realne jakby wymienić dysk na SSD w moim przypadku. A jest to dokładnie Fujitsu Siemens P1610. Ma właśnie Core Solo 1,2 GHz. i 8 godzin na baterii bez łaski chodzić na powiększonej, która jest pojemności około 40 Wh, co odpowiada, jeśli dobrze pamiętam, tej VPC. A tam przy tym atomie, który miał być taki okrzykiwany właśnie długo trzymającym, jest to niewykonalne. I że, ponieważ tutaj myślę, że też pewnie ktoś się odezwie na temat chipsetu, jeśli ktoś jest bardziej zorientowany w tej tematyce, w tym Fujitsu Siemensie też siedzi nieszczęsne GMA950, które ma ten sam pobór prądu. Także to nie z tego wynika. Ale tak się gacz, pałasz do Arma, proszę cię bardzo. Znaczy, zanim jeszcze przejdziemy do Arma, to może informacja dla słuchaczy, którzy w tej chwili włączyli radio, to informuję, że słuchacie audycji Geek Cloud na antenie kontestacja.com. Nadajemy oczywiście na żywo, można do nas zadzwonić na Skype'a całkowicie za darmo pod login kontestacja.com, jeżeli posiadacie Skype'a. Jeżeli nie, to sobie załóżcie, a jeżeli nie chcecie sobie założyć, to zadzwońcie z telefonu komórkowego bądź stacjonarnego. 222-195-321 222-195-321 koszt połączenia jak z telefonem stacjonarnym w Warszawie. Rozmawiamy dzisiaj o architekturze x86 i o ARMie. Porównujemy, znaczy właściwie to dojdziemy do tego, jak będziemy porównywać te obie architektury. Wady, zalety, gdzie i w czym tego da się używać. Teraz będziemy właśnie mówić o ARMie. No to tak, no to ARM przede wszystkim należy wspomnieć, że i x86 i ARM na początku miały trafić do tych samych ludzi, miały mieć podobne zastosowanie, dopiero później doszło do specjalizacji, gdy x86 został jakby tak wygrał, no a ARM niby się usunął w cień, a teraz się okazuje, że właśnie zdobył swój rynek i urządzenie na urządzeniach mobilnych. ARM troszeczkę młodsza architektura, ale tylko troszeczkę, ponieważ zaprezentowana w roku 1983, czyli niewiele. Ile tam 5-6 lat później po x86? Jeszcze z takich ciekawostek to właśnie ARM musi być licencjonowany przez Intela. x86 musi być licencjonowany przez Intela, a jak chcesz produkować sobie ARM, to możesz sobie produkować bez żadnych licencji. Czyli po prostu jest architekturą otwartą. Bo takie pierwsze tak naprawdę znane zastosowanie ARMA to właśnie wspomniany przed audycją chyba jeszcze przeze mnie Newton. Ape Newton, original message pad bądź message pad, to zależnie o którego chodzi. Okrzyknięty jednocześnie pierwszym seryjnie produkowanym urządzeniem typu PDA na świecie. Po właśnie współpracy z Apple'em popełniono procesor ARM, dokładnie na 610, całe 20 MHz. I powiem tyle, że ponieważ miałem doświadczenie z tym urządzeniem, miałem dwie sztuki tego. Naprawdę dawało radę. System był może tak zoptymalizowany, nie wiem, ale wydajnościowo jak na rok 92 albo 3. Już teraz mi ciężko powiedzieć, niestety nie pamiętam za dobrze historii Newtonów. To naprawdę szybko chodziło. No to kolejne sprostowanie na czacie. Jakie? Że ARM jednak są licencjonowane, tylko że z taką różnicą, że trzeba przystąpić do konsorcjum, czyli de facto każdy może jednak przystąpić do konsorcjum, fakt, że trzeba płacić, no a każdy może produkować, a tutaj jednak trzeba się prosić o licencję od Intela. Generalnie ARMy przyjęły się w tym momencie te urządzenia mobilne, to było takie pierwsze znane zastosowanie, a później no to co, pojawiły się Palmy. Oj, błąd mój. Palmy się pojawiły pierwotnie na Motorola, ale w procesorach niezgodnych z ARMem. Jednak w pewnym momencie również i Palm przeszedł na ARMa z powodów właśnie wydajnościowych i no, możliwościowych tych procesorów. W międzyczasie pojawiły się palmtopy oparte o Windows CE, telefony oparte o Epoca, o Symbiana i wszystko jakoś tak na ARMie się trzymało. Mimo, że były również inne architektury, MIPS, SH3 i SH4, ale z różnych powodów nie przyjęły się do generalnego użytku. Architektura ARM jest architekturą typu RISC w odróżnieniu od Intela, który zaprojektował x86 od zera. Także architektura ARM powstała z już istniejącej architektury. No i jeszcze tak jak mówiłem wcześniej, że właśnie architektura ARM jest taka bardziej podatna na specjalizację danych, do danych zadań. Czyli na przykład mamy tą Tegrę, nie? I ona ma naprawdę w tych tablecach, co teraz montują i czy te smartfonach, to naprawdę to pokazuje, że to ma power. No i tam są właśnie zintegrowany układ graficzny i to naprawdę ciekawie no to, wygląda. To właśnie z tego tak naprawdę wygląda, ponieważ ARMy, tutaj jeszcze tak można wspomnieć, w międzyczasie były to ARMy tak naprawdę wersja 4 i wersja 5, czyli te stosowane w urządzeniach mobilnych głównie. Dopiero teraz nowsze wersje są stosowane typu ARM 7, to jest Cortex, te wszystkie procesory. To są już tak naprawdę system on chip tak zwany. Czyli w tym procesorze jest wszystko. Są kontrolery, jest układ graficzny i tak dalej. Taki procesor jest prawie, że samowystarczalny. No właśnie, można tak zauważyć. Na przykład są dostępne takie płytki produkowane typu BeagleBoard albo PandaBoard, że one są po prostu, nie wiem, wielkości parę centymetrów na parę centymetrów i tam jest wszystko i to ma teraz nawet 1 GHz ma szybkość i tam mamy i nawet akcelerację 3D z obsługą OpenGL ES2.0, mamy akcelerację wideo, także naprawdę to ciekawie ostatnio wygląda. Tutaj dla Radio wyjaśnię, chodzi mi o to, iż architektura x86 powstała, wymyślił ją Intel, a ARMy były oparte o architekturę już istniejącą RIS. Rozwinięcie powiedzmy tej architektury, nie została wymyślona od zera. A co to takiego RIS? Oj Boże, ciężkie pytania tutaj zadajecie. Otóż jest to architektura też mikroprocesorów, która została wymyślona pod koniec lat 70., czyli jak na złość przed x86, na Uniwersytecie Berkeley. I miała tam swoich paręnaście, powiedzmy sobie, zalet w danym momencie, jeśli chodzi o wydajność, względem innych architektur i listy rozkazów. Big Ben tutaj też napisał względem tego, co powiedziałeś, siekacz, te płytki to się nazywają starter kity. I generalnie tak jak mówimy o tym systemie on chipach, jakimś cudem coś w tym jest, powiedzmy sobie, gdyż zauważmy w tej chwili Intel na przykład zaczął integrować procesory graficzne w niektórych procesorach, czyli swoje GMA, jeśli dobrze pamiętam, w mobilnych wersjach kodów niektórych się znajdują, a AMD zaprezentowało APU, tak zwane APU, gdzie mamy zintegrowane też jakiegoś Radeona z procesorem. Że jednak dla zastosowań mobilnych jest to dobre, ponieważ spada nam zużycie prądu, a to przez to, że tracimy, nie potrzebujemy dodatkowej szyny danych. Wszystko zintegrowane, bezpośrednio połączone z procesorem. Nie musimy zewnętrznej szyny danych wyprowadzać, kontrolować tego i tak dalej. No tak, a dalej w zastosowaniach mobilnych jednak x86 wypada gorzej od ARMA. Powrót prądu do wydajności. Znaczy niekoniecznie, ogólnie jeżeli chodzi właśnie o kwestię używalności przede wszystkim. Była próba stworzenia takiego smartfona, bo nie wiem jak to inaczej właściwie nazwać. XP-phone. O nazwie XP-phone dokładnie, który był urządzeniem, właściwie to jest urządzeniem, ale o tym później, który posiada procesor właśnie zgodny z architekturą x86, ma tam taktowanie chyba 900 MHz, o ile jeszcze dobrze pamiętam. I z założenia ma być telefonem i takim, no nie wiem, na dzisiejsze czasy można to nazwać tabletem. Urządzenie miało wejść tak z takim dużym rozmachem na rynek chyba ponad rok temu, czy nawet dłużej, kiedy tam ostatnio. Oj, o XP-fonie to już dawno było, nie? Dawno pierwsze informacje to były z 2-3 lata temu. Zanim był taki tak zwany boom na iPady, tak? To co właśnie ciekawostka, ponieważ pojawiła się taka wersja testowa tego urządzenia, którą mogliśmy nawet my wmieć do testu. Nie psuj. Dlaczego nie psuj? Nie psuj. Właśnie to jest najfajniejsze z tego całego. Że XP-phone wyszedł bez... Nie miał bez telefonu. Bez modułu telefonicznego była ta wersja testowa. Właśnie dlatego, że były problemy z funkcjonowaniem modułów bezprzewodowych, w tym też telefonu komórkowego, który właśnie z założenia urządzenie miało być właśnie takim telefonem komórkowym i działała podstawowa funkcja, czyli telefon. Ale, ale podejść do tego było więcej, choćby Wiersonik VCP08, jeszcze mi coś w tej chwili nawija się na myśl, ale modelu też nie jestem w stanie podać. No i na tamte czasy ta myśl była faktycznie genialna, można było mieć normalnego peceta w wielkości takiego dużego PDA wtedy, który mieścił się w kieszeni, można było jednocześnie dzwonić i pracować na jednym urządzeniu. No i niestety to nie wypaliło, bo okazało się, że architektura ta, no, trzeba byłoby naprawdę stworzyć zupełnie nowy system od zera, żeby to działało dobrze, bo urządzenia, które miały wejść na rynek, lub powchodziły, bo XP-Phone wszedł tak naprawdę na rynek tylko bez tej funkcji telefonu, no, nie spełniały podstawowych funkcji i działały pod kontrolą systemów Microsoft. W przypadku XP-Phone'a to, jak sama nazwa wskazuje, Windows XP. Po prostu nie zdawało się to do użytku ze względu na system i ogólnie na kompatybilność. Tomasz tutaj pisze nam na czacie, iż może dla was X86 i Armada się porównać, ale dlaczego, po co? A to zobaczysz, słuchaj dalej. No właśnie... Już właśnie zaczynamy. Dlaczego? Właśnie dochodzimy w sumie do tego. No. Procesory, tak jak Siekacz mówił, pierwotnie X86 wygrało na rynku takich urządzeń normalnych. ARM poszedł w wyspecjalizowane. A obecnie coraz częściej o tym ARMie się mówi, ponieważ wszystko idzie tak naprawdę w mobilne rzeczy. A przez te lata wszystkie ARM dojrzał, architektura dojrzała, choćby za sprawą ostatnich tych układów typu Qualcomma, Snapdragona, czy oczywiście Nvidia Tegra. Jeśli dobrze pamiętam, to co Nvidia pisała na temat najnowszej Tegry, tej, która jest w powijakach, powiedzmy, czy trójki, ma ona mieć wydajność równą któremuś Serial to Duo procesorowi Intela. Przy czym zajmuje mniej miejsca, przy czym nie wydziela tyle ciepła, co normalny taki procesor X86, przy czym... I do tego pobieram dzięki innej architekturze masę prądu mniej. Dokładnie. Fakt wymaga to kompletnego przeprojektowania, przepisania aplikacji na inną architekturę, ale jednak te właściwości dają o sobie znać. Tak, właściwości fizyczne, a właściwości software'owe, że tak powiem, stawiają pewien opór, bo w tej chwili nie mamy tak naprawdę systemu, który nadawałby się do takiego zastosowania i tutaj chodzą pogłoski, że system nowy Microsoftu, czyli Windows 8, ma właśnie działać również na ARMie. Pogłoski, to zostało zaprezentowane nawet, była konferencja, tylko już taka bardziej prywatna, tylko dla wybrańców, gdzie został zaprezentowany pracujący na ARMie Windows 8. Nic nie mówiono na temat kompatybilności aplikacji. Jak to działa? To znaczy kompatybilność. Podejrzewam, że .NET będzie działał, ale generalnie mówi się, iż taka kompatybilność, no wiadomo, jest praktycznie niewykonalne między 86 a ARMem. Chociaż Apple coś takiego popełnił, że programy ze starych systemów działały na nowych dzięki tam wbudowanemu emulatorowi. No, ja bym tutaj... przy obecnej polityce Microsoftu nie spodziewałem się tego. Ja bym tutaj powiedział, że jeszcze Linux tutaj jest mocno do przodu z ARMem, ponieważ nie wiem, czy wszyscy znają, ale jest taka właśnie przez Canonical, czyli twórców Ubuntu, jest taka inicjatywa jak Linaro. I to ma za zadanie nie stworzyć jakby system na podstawie Linuxa, że dystrybucję na ARM. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby dostarczyć dla deweloperów narzędzia do tworzenia aplikacji na te procesory, ponieważ już Linux na ARMach jest, tylko że po prostu jest jeszcze tak trochę słabo to zorganizowane. Linux na ARMa ogólnie jest od bardzo dawna. Ja pamiętam, że jak się kupowało kiedyś stare PDA właśnie z ARMami, nawet z MIPSami, wówczas jak nie wystarczał komuś ten Windows C cholerny, czy tam Windows Mobile stary, to się stawiał po prostu Linuxem. Faktycznie ten Linux tam zawsze był, miał nawet przewagę, ale co sobie, że weźmy Debiana, obsługuje kilkanaście architektur sprzętowych, więc tu o czym gadać. No i pierwsza z rzędu dystrybucja jaka. A co do obsługiwania aplikacji, to tak właśnie taka ciekawostka odnośnie ARMów, bo na przykład N900 działa na, i wszystkie te N-ki, tablety internetowe działają na ARMach właśnie, no i tam odpalano natywne aplikacje przecież z Linuxa, na przykład OpenOffice ktoś odpalił pełny, czy Gimpa. No odpalano nawet na starszych tabletach. Tutaj na temat też z czata znowu, Woter, nam tutaj pisze, że dlaczego ten ARM, skoro na przykład istnieją Maci Mini i tak dalej. No bo jest to otóż w tej chwili, znaczy Maci Mini, no to takie powiedzmy tego typu pierdoły, no to tu chodzi już o pobór prądu. Niektórzy mają na tym punkcie fioła i tak i tyle. Ale my jeszcze mówimy o bardziej mobilnych urządzeniach, typu wszelkiej maści tablety, netbooki, nawet laptopy już powiedzmy. Taki problem, o który ja wcześniej wspominałem, czyli o połączeniu normalnego peceta z telefonem w małym urządzeniu z procesorem x86, starało się rozwiązać HTC w roku 2007, wypuszczając mało popularnego, bardzo drogiego HTC Shifta, który był po części UMPC-kiem, po części telefonem i palmtopem w jednej obudowie. Posiadał dwa procesory, jeden x86, drugi ARM. Ten x86, jak możecie się domyślać, odpowiadał za funkcję komputera. Windows Vista niestety był instalowany. A w tle mógł jeszcze działać system Windows Mobile 6.0 wtedy ze SnapView i działał on na Qualcommie bodaj, 600 MHz czy coś takiego. Nie, 400 można, tam się działo. Można było się przełączać. Bez, ale co z tego, jak po stronie x86 trzymało to pół godziny? Półtorej, przepraszam. To inna sprawa. Na razie nie mówimy o baterii, tak? Że jednak to też było rozwiązanie, bo na czacie widziałem, ktoś tam wcześniej pisał na ten temat, dlaczego nie można by tam ARMA zastosować x86. No już takie próby były i to się jednak nie sprawdzało. Co prawda ten Windows Mobile z funkcją telefonu się odpalał po uruchomieniu, może inaczej. Uruchamiał się normalnie jak palmtop, ale już jak się go uśpiło i pracowało się w trybie komputera, to uruchamiał się w sekundę czy tam dwie sekundy, ale mimo wszystko nie było to tak wygodne. No i tak jak powiedziałeś, no czas pracy na baterii półtorej godziny w trybie tego peceta, tak? A w trybie PDA też tam zbyt kolorowo nie było ze względu na 7-calowy czy tam 8-calowy ekran aż. No tutaj Mesiel podesłał linka na czacie do specyfikacji Shifta, ale to jest specyfikacja z MGZMPL, tam naprawdę te specyfikacje to sobie można w tym wypadku gdzieś wsadzić. Procesor ten Intel Steelay, to jest główny procesor, to jest poprzednik, powiedzmy pierwsza próba podejścia do Atoma, a nie ma nic wspomnianego o właśnie drugim procesorze, na który napędzał tego całego SnapView na Windowsie Mobile. I był to procesor Qualcomma oparty o ARM. Nie trzeba było włączać części PC-ta, można było włączyć tam tylko tamtą i tam nawet sprawdzić pocztę czy tam godzinę. No ja tutaj zauważyłem, że wszystkie te próby odpalenia tych właśnie tych... Ja pierwszy zacząłem. Dobra. Na czacie Lukew napisał, że teraz mamy Atomy, tak? Że można byłoby coś takiego zrobić. No i faktycznie Asus o tym pomyślał i dołączył do swojej oferty II tak zwanej tablet, do którego... Tablet, który właściwie to chyba ma też ARMA. Sprawdzałeś to? O którym tablecie mówisz? Tablet, Transformer? Transformer. On nie ma tylko ARMA przypadkiem? No właśnie, chyba jednak ma tylko ARMA. No to też jest po prostu tablet z Androidem, chyba tam 3.0 czy tam 3.2, 3.3.1, no i po prostu dołącza się klawiatura i to tylko tam nie ma możliwości odpalania x86. Coś w rodzaju Let's pod którego się podłączało PDA z Windows Mobile i kiedyś miało się netbooka. Tak. No ale to faktycznie byłoby dobre rozwiązanie, jakby dali tam x86. Wkładasz sobie taką PDA z Androidem na przykład do komputera z Linuxem i pracujesz. Fajne. Czyli generalnie powiedzmy x86 zostawiamy w klawiaturze, wyjmujemy, mamy tablet na armię, coś takiego. To byłoby lepsze zdecydowanie rozwiązanie. No ja mam takie pytanie, tylko to się wszystko... To się wszystko do jednego sprowadza, żeby odpalić na tym Windowsa praktycznie. Wszystkie te próby po x86, ponieważ Linux działa na tym, na armii nie było żadnego problemu, tylko fakt, że tam problem z testu. Windows, wszyscy Windowsa chcą mieć na mobilnym. No, nie ukrywajmy kwestia kompatybilności aplikacji, nie wnikajmy w różnice, nie dopiero dzisiaj audycji o Linuxach. Ale kwestia używalności, tego pozostaje wiele do życzenia, posiadanie takiego XP-ka chociażby, czy tam Windowsa 7 w urządzeniu z ekranem 4-calowym. No nie jest to tak fajne. No dlatego też Windows 8 została zaprezentowana, przy czym z tego co kojarzę, też się pojawiły znowu pogłoski, ale pogłoski pogłoskami, że czy to w ogóle się pojawi. Interfejs Metro zwany z Windows Phone 7, czyli te kwadraciki. A wiesz co, Kitor, ja tak sobie pomyślałem, że te Metro, o którym tak było głośno na samym początku, po czym później poszła informacja, że najprawdopodobniej go nie będzie w Windows 8. Myślę, że w wersji na właśnie x86 go nie będzie, a wersja na ARMA będzie. Że jest to interfejs po prostu dla ósemki pod ARMA. To jest możliwe, ponieważ no, siódemka już nawet na tablet PC jest całkiem używalna, ale dalej jest sporo małych elementów. Generalnie nie jest to do końca touch friendly, także ten interfejs. Szczególnie, że została bardzo fajnie zaprezentowana integracja tego. Płynne przełączanie się między tym interfejsem a pulpitem normalnym, między aplikacjami w normalnym interfejsie, powiedzmy, integracja tych aplikacji z tym metrem. To byłoby świetne. To byłoby lekarstwo na tą chorobę, której nie można połączyć, bo tylko że wtedy widzisz, pozostaje jednak jeden problem. Jeżeli by ten interfejs nie został wypuszczony pod x86, to jesteśmy, jesteśmy trochę w tyłku, ale jak to wyjdzie na x86 i będzie można kupić takiego UMPC-ka czy MIDA, z czterocalówką, to no, po prostu kupuję. Sprzedaję wszystko i kupuję. To będzie złoty środek. Ja wam powiem tyle, że tak, jeżeli to miało być tylko na ARMA, to było tak trochę bez sensu, ponieważ no, czym to by się wtedy różniło od Windows Phone 7, to taka robota podwójna, bo już mają system tylko na innym kernelu, bo musieli zrobić to samo, także to było trochę bez sensu. Chodzi ci o Metro? O Metro. No wiesz... Zależy, jak oni strategię przyjmą, czy będą w ogóle dalej rozwijać Windows Phone. Jeżeli pójdą w po prostu Windows, będzie Windows 8, który będzie i w komórkach, i komputerach, to jak najbardziej widzę w tym sens, bo po prostu będzie kontynuowany ten interfejs, bo Windows Phone 7 no jest interfejs Metro, tak naprawdę. A swoją drogą, to jeszcze tak się zastanawiam, jeżeli ten interfejs miałby być pakowany do każdej wersji Windowsa, tego również na x86, to trochę nieużywalne by było, bo tak naprawdę to jest dostosowane do obsługi z palca tak zwanego, ewentualnie rysika. Nie wyobrażam sobie pracy na 22-calowym monitorze i jeżdżenia myszką po tych kwadratach takich ogromnych. Cholerne marnotrawstwo by to było przestrzeni, powierzchni roboczej. To jeszcze odepnę taki zarzut bodaj Radzia z czata. Też na temat mojej informacji, iż Intel wymyślił sam architekturę x86. Mówił, że to jest architektura CISC. Otóż CISC tym się różnił od RISC-a, że on był tylko założeniami co do architektury, a RISC był architekturą. Dlatego to w tym wypadku Intel musiał całości wymyślić, tylko przyjmując pewne założenia. A tam już architektura istniała jako tak. Tyle z takiego wyjaśnienia. Tak zerkam na tego linka, który podrzucił Woter w czacie. Woter, słyszalny. Cóż to jest ciekawego? Widzę laptopa podłączonego do jakiegoś takiej stacji roboczej. Jeszcze raz powiem szczerze, widzę tam siódemko na pokładzie. Co to się pewnie synchronizuje z tym? Tak bez wyjaśnienia nam napisał. Musimy jeszcze analizować. No. Szybko, co z nim jest. Teraz ktoś będzie słuchał tego na offline. Power Media Dock, an external light pig enabled peripheral that house. Aha, czyli poprzez ten bodaj intelowski wynalazek light pig, tą magistradę. No. Podpięta jest to urządzenie duże, jako taka, powiedzmy, stacja dokująca, która ma Radeona HD 650 w środku. Czyli to taka karta graficzna, tak? Aha, czyli po prostu to jest karta, generalnie zewnętrzna karta graficzna, żeby sobie pograć zamiast na wbudowanym Intelu, czyli zapewne GMA. No super. Ale czemu to takie wielkie jest, jak to tylko karta graficzna? Ciekawe, to jest wielkie, ale płaskie, gdzie musieli chłodzenie schować. Słuchajcie, żeby jeszcze tutaj jakiś taki bardzo pojemny dysk zamieścić, jakiś replikator portów, super sprawa by była. Znaczy, samo takie idea kart graficznych na zewnątrz to nie jest nowa, ponieważ już gdzieś ją stosowano, tylko nie poprzez Lightpika. Nie wiem, jak to była bodaj wymyślona przez jeszcze ATI architektura i stosowana w kartach coś koło serii 4000. Że ona była zastosowana w jednym urządzeniu praktycznie. To też jest myśl tutaj w przypadku tego Sony VAIO Z, dokładnie tak się to nazywa dla tych, którzy nie są na czacie, Bo powiem szczerze, że ja bardzo chętnie bym wypieprzył swojego peceta z biurka i używał tylko i wyłącznie laptopa, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy miałby on dobrą kartę dźwiękową, dzięki której mógłbym robić takie cuda, co robię teraz, żeby móc nadawać audycję. Gdybym miał w tym dobrą kartę graficzną, gdybym miał dysk twardy, bardziej pojemny i no replikator portów, to wtedy bym zdecydowanie to wypierdzielił. To jest na razie jedyna bariera, dla której nie podłączam sobie laptopa pod monitor. Za mało portów, za mały dysk, właściwie to dysku nawet nie chciałbym takiego, na którym trzymam wszystkie swoje dane, nie chciałbym tego nosić przy sobie, bo jak się na przykład spadnie czy coś, to się uszkodzi i dane przepadają. Czyli taka stacja dokująca jest dobrym. No można to nazwać stacją dokującą z kartą graficzną. Dobrym, jest to dobre rozwiązanie, mi się bardzo podoba. Aczkolwiek trochę odbiegliśmy od tematu. Bo... No i tutaj właśnie mi się przydało do takiej stacji dokującej, tak jak mówiliśmy. Wziąć po prostu, zrobić takiego smartbooka albo tableta z armem i po prostu przychodzimy do domu, wsadzamy w to jakąś stację dokującą i mamy normalnego X86, który jest wydajniejszy od właśnie od armów. Koniec, i działamy. Koniec z konfigurowaniem kilku systemów, prawda, instalowaniem tych aplikacji kółko takich samych, ewentualnie zamienników. Jeden komputer, dwa różne zastosowania. Super. I właśnie coś takiego ma dać nam ARM. W tą stronę wszystko właściwie zaczyna zmierzać. Prosty przykład, ten EPC Transformer, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Cóż, tylko czy to... inaczej, kiedy nas to może spotkać? Bo wcześniej rozmawialiśmy na temat kompatybilności aplikacji. No niestety architektura ARM nie jest zgodna z x86, a wyemulowanie takiego procesora na ARMie jest bardzo, ale to bardzo zasobożerne. Nie wiem, czy ktoś z obecnych tutaj na czacie bawił się kiedykolwiek w emulację x86 normalnego peceta na ARMie. No ja się trochę bawiłem i powiem szczerze, że na, no, chociażby no, nie będzie audycji, jeżeli nie powiem o Uniwersalu. Na Uniwersalu odpalałem Windowsa 98, który się uruchamiał, no nie wiem, z 10-15 minut z karty SD. Dzwoni do nas nieznany numer, którego nawet odbiorę. Cześć, nieznany numerze. Halo. No, cześć. Okej. Słuchajcie, czy skończyliście gadać z tym Sony Vaio, bo chciałem dodać parę groszy. Skończyliśmy. Skończyliście, aha. No to mogę dopowiedzieć coś? Jasne. Dwie fajne sprawy są z tym Sony Vaio, bo ten Lightpeak, to był pokazany na początku w MacBooku Pro, to polegało na tym, że to był na tym kablu przesył obrazu i danych jednocześnie. Także w dwie strony upload tam parę gigabitów wynosił, nie? Coś lepszego od USB 3.0. No właśnie, jak to się nazywa, to wiadomo? No Lightpeak się nazywa po prostu. Jak? Lightpeak, tak jak ten. To złączy to. Jest już parę tam takich tych... jest takie statyki z dyskami twardymi, nie pamiętam, jak NAT się nazywa, ale jak to się po polsku mówi, to nie pamiętam. No i słuchajcie, podpinacie sobie coś takiego, tego laptopa, takie macie małego laptopika, takiego przenośnego, z procesorem tam jakimś, ale w miarę to energooszczędne jest. I po przyjściu sobie na przykład w domu, podłączacie do tej stacyjki i macie bardzo dobrą kartę graficzną, która po tym Lightpeaku pracuje. A i to się różni tym od tych kart, które były na USB 2.0, że to po prostu działa lepiej. Bo to znaczy, ja akurat takie karty widziałem, one działały. Nie mówiłem akurat o tym USB 2.0. Radeon Full ATI wymyśliło takie dedykowane rozwiązanie do takiego czegoś, ale nie przyjęło się ono właśnie ze względu na koszta tego. Było w jednym urządzeniu tylko zastosowane, no, się dobrze pamiętam. I było to USB, bo te karty na USB to tylko tak naprawdę, żeby podpiąć zewnętrzny monitor, na nim popracować powiedzmy w Excelu. Do grania na się nie nadają. A tu się nadaje i to jest dobre, bo to włącze jest na tyle wydajne, że można je spokojnie podpiąć. I była taka jeszcze sprawa, to wspomnę, że się tam konsorcjum jakieś tych standardów przyczepiło do Sony, że to jest włącz od Lightpeaka nie wygląda tak jak mini display port, tylko jak USB. Zobaczcie tam na tych zdjęciach. Jest taki nie, są faktycznie takie. USB i bol, to jest USB. No i to generalnie wszystko zastępuje. No dzięki wielkie. Cóż, To znaczy, bo powiedziałeś o tym przykładzie z emulacją Windowsa 95 na Uniwersalu. Niepotrzebnie wspominałeś o tym, ponieważ to jest mało tak naprawdę aktualne. Choćby przykładem tego był Nokia 900, internet tablet, gdzie poprzez emulację architektury, czyli poprzez QEMU, tylko w trybie emulacji samego procesora, a nie całego komputera, tak jak ty to robiłeś. To też zresztą QEMU było, tylko że w tym wypadku emulowało tylko i wyłącznie procesor, nie resztę. Odpalono winę, a pod winę odpalono aplikacje Windowsowe. I w ten sposób na 600 MHz ARMie uzyskano wydajność aplikacji Windowsowych pod Linuxem. Około tak tam sugerowano Pentium 166, Pentium 200. Faktycznie widziałem parę filmików, chociaż to chodziło do bani, ponieważ było mocno jeszcze niedopracowane, ale chodziło. I to wtedy była emulowana architektura x86 i jeszcze dodatkowo udawany Windows, więc skoro w takim momencie 600 MHz ARMA wyciągnięto 200 z Intela takiego, no to jakby to zoptymalizować, dobrze napisać, Microsoft ma w końcu pieniądze, ma ludzi, może by coś z tego wyszło, nawet całkiem działającego. Ja powiedziałbym tutaj tyle, jeżeli chodzi o aplikacji, no to niestety, jeżeli mówimy o przenośności aplikacji między właśnie x86 a ARMem, to niestety będziemy musieli się rozstać z takimi językami jak C++ i się przenieść rozwiązania typu .NET, gdzie po prostu będzie to ułatwione. A co powiesz na Java? Nie wymawiaj przy mnie tej nazwy. Specjalnie to powiedziałem, ale wiesz co, siakasz, jeszcze tak przyszło mi do głowy, że może też wszystko pójść w stronę chmury. I wtedy tak naprawdę nie będziemy musieli przejmować się kwestią kompatybilności architektury, bo aplikacje będą stały gdzieś na jakimś serwerze i będziemy się łączyć z tymi aplikacjami po prostu przez internet. Nieważne, wtedy już architektura nie będzie miała nic do gadania. A dlatego czasu jeszcze zostanie bardzo, bardzo dużo, bo nawet sobie wyobraź, jeżeli mam na przykład tak, chcę wyedytować wideo z wakacji i mamy je w HD i mam dostęp tylko do 3G. Powiem tak, ile godzin wysłanie na serwer? Powiem tak, w Stanach Zjednoczonych może to będzie za jakieś kilka lat, w Polsce może za kilkadziesiąt, także marzenia, ale to jest chyba najprostsze rozwiązanie. I końcowe rozwiązanie na piratów tak w zasadzie też. I powiem szczerze, że ja już nawet w dzisiejszych czasach, teraz w tym roku, tak w 2011, coś takiego testowałem. Mam na swoim serwerze postawionych kilka aplikacji i zdarza się, że korzystam z nich na Windowsie, jak potrzebuję Linuxa. Korzystam na Windowsie, na PC-cie, jeżeli potrzebuję na dużym monitorze odpalić. Przy czym ty mówisz o Enixie, o SSH i tak dalej. Tak. A ja ale potrzebuję to jednak w tym momencie dostajesz się do sesji całej sesji, a to używanie samej aplikacji chmurze to już bardziej jako przykład to choćby Office 365, Google Doc, Gmail, jakieś tego typu. No tak, ale to po prostu to troszeczkę jednak inne podejście do tego. Ale coś podobnego i po prostu, Kidor, może inaczej, nie zrozumiałeś, do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że jest to bardzo wygodne. Posiadanie jednego tego samego programu z tymi samymi ustawieniami na urządzeniu mobilnym i na komputerze. Bo bywa, że czasami coś robię na komputerze, zostawiam to i później patrzę sobie z Androida i jak co tam się dzieje w tym programie. I nie muszę nic konfigurować, nie muszę się pierdzielić w ustawienia i bawić się w to. Po prostu wszystko wygląda tak samo. No faktycznie jest to za pośrednictwem VNC, no ale no da się. No i chciałbym, żeby jednak ten ARM nam to umożliwił w przyszłości, żeby tak właśnie wyglądała praca na komputerze, bo nie oszukujmy się, wszystko idzie w stronę miniaturyzacji i żeby wszystko posiadać w kieszeni, ze sobą zabierać. Tutaj jeszcze tutaj nam Felix płacze, dostać się z C++. Czy źle, czy dobrze, nie będę komentował, ale powiem, że języki skryptowe potrafią jednak dać szadu. Przykład w tej chwili na swoim tablecie pod Linuxem mam sterownik tabletu napisany w Pythonie. A jednak się zdecydowałeś, a coś ostatnio zrzędziłeś na dole. Bo zrzędziłem, myślałem, że będzie to chodzić tragicznie, a jednak się okazało, że taki sterownik napisany w Pythonie, go praktycznie nie widać, że on chodzi. Nie jest to natywny sterownik, jest to jakiś skrypt, a działa. Ja wam powiem, że ja zacząłem od języków typu Python, typu C Sharp i jak po prostu patrzę na C++, czy C, co po prostu, no, nie będę komentował, po prostu te języki są już po prostu w tej chwili toporne, nie ma co mówić. Naprawdę, ale natywne. Wiesz co, ostatnio to takie ciekawe rzeczy, jak na przykład są D, albo na przykład Vala, które są po prostu wprowadzają jak garbage collector, czyli automatyczne zarządzanie pamięcią. Nie wyobrażam sobie na przykład napisanego jądra systemu w jakimś tego typu języku. A ci jądro to jest wiadomo, tylko po prostu co masz dostępne, to co nie możesz sam zarządzać, ale też masz dostępne automatyczne zarządzanie pamięcią. No i nie oszukujmy się, teraz już procesory są nieco już najwolniejsze, no i można sobie na to pozwolić. A przyspiesza to dosyć bardzo proces tworzenia właśnie. Może nie jądra, ale aplikacji. Cóż, dlatego no, ze względu na tą multiarchitekturowość chyba jednak wszystko pójdzie w tego typu języki. Zaczynamy dobiegać do końca audycji, jesteśmy już przy samej mecie, więc może takie krótkie podsumowanie na sam koniec rzucimy i ogłoszenia duszpasterskie. Podsumowanie. No Kitorze, ty pierwszy. Dlaczego ja? Bo ja przed chwilą ściszyłem podkład. No dobrze, no to co? Architektura x86 troszeczkę starsza, czyli lata, koniec lat 70. ARM już lata 80. Pierwotnie Intel wygrał wojenkę, trafił pod strzechy do komputerów osobistych, ARM poszedł w wyspecjalizowane. W tej chwili ARM się wybił, wszystko w jego stronę idzie ze względu na jego jednak większą wydajność przy mniejszym zapotrzebowaniu prądu i większą skalowalność względem architektury Intela. No i spodziewamy się Windowsa na ARMA, wtedy już chyba faktycznie wszystko w tym kierunku pójdzie. Skoro już nawet Microsoft się przemógł. Na koniec jeszcze tutaj Lofter do nas próbuje się dodzwonić, to go odbiorę. Cześć Lofter. Halo. Aha, to panu już dziękujemy. Do luftu. Z panem Lofterze. Kitor, co tam mówiłeś, że nadzieje w Windows 8, tak? Tak. No, a ty Siekat, co uważasz na ten temat? Ja może powiem tak, może tutaj jednej rzeczy, której nie powiedziałem, której chciałem. No, wyobraźmy sobie na przykład takie zastosowanie, gdzie ARM mógłby wyprzeć x86 z jednej prostej przyczyny. Fakt, że te procesory może są trochę mniej wydajne od 80x86, ale wyobrażam sobie takie zastosowanie. Obecnie się stawia na nie, żeby rosła liczba gigaherców, tylko właśnie większość ilość zadań wykonywana równocześnie, prawda? No to wyobraźmy sobie na przykład tego peceta, który ma, nie wiem, parę dziesiąt rdzeni ARM-ów, czy na przykład laptopa, i włączane są one w zależności od potrzeby. Jeżeli potrzebuję na przykład, tylko jest ten laptop działa w trybie, że ma po prostu ma działać i być tylko gotowy do użycia, działa jeden rdzeń tam z parunastu rdzeń i bierze mi mało prądu. Odpala, nie wiem, jakieś aplikacje, włącza się drugi i tak dalej. I przede wszystkim sam system by się zapewne uruchamiał na chwilę, kilka sekund. Dokładnie, to było dużo oszczędność i pieniędzy, i prądu, i mniej hałasu przy tym wszystkim, no i mniej wydzielonego ciepła. Tylko, że niestety musimy poczekać na Microsoft, bo póki co Windowsa nie ma na ARMA. No, a ja od siebie powiem tyle, że mam podobne zdanie do tego, co powiedział Kitor, że całe nadzieje tutaj w Windowsie 8, niebawem. Faktycznie stwarza to takie przekonanie do tego, że jednak ten ARM ma szansę jakieś wyprzeć normalną architekturę. No, x86 mówię normalną, dlatego że najbardziej powszechną. Ale i również podzielam zdanie Siekacza, który mówi, że fajnie by było mieć takie urządzenie, w którym byłby ARM po prostu kilkurdzeniowy, kilkudziesięcio nawet tam rdzeniowy. Faktycznie niższy pobór baterii, szybszy czas uruchamiania i kompatybilność z urządzeniem mobilnym. Fajna sprawa. Od siebie jeszcze dodam, że fajnie by było, jakby jednak wszystko też poszło w stronę infrastruktury i mielibyśmy szybsze łącza internetowe. Dlatego, że fajnie by było również pracować w chmurze, o której rozmawialiśmy kilka audycji wstecz. Chmura to jednak przyszłość i chmura plus ARM równa się po prostu fajnie. Tak uważam. No, to by było na tyle. Jest godzina 22.31, czyli minęła nam równo godzina. Była to audycja GeekCloud, rozmawialiśmy o architekturze x86 oraz ARM. Za tydzień padło pytanie, o czym będziemy rozmawiać. nie wiem, o czym będziemy rozmawiać. Wyjdzie zapewne w praniu, ale jeżeli wy wiecie, drodzy słuchacze, to po prostu piszcie do nas podcast@pedalsite.pl bądź w komentarzach pod tą audycją na stronie kontestacja.com bądź na pedalsite.pl. A jeżeli chodzi o pedalsite.pl, to zapraszamy do śledzenia na Facebooku, jeżeli takiego posiadacie. Tam są bieżące informacje odnośnie przyszłych audycji oraz różnego rodzaju ciekawostki związane z audycją oraz ogólnie mobilną technologią i informatyką. www.pedalsite.pl, z prawej strony jest przycisk lubię, to i możecie nas już śledzić. Zapraszamy również do przekazywania drobnych, a nawet i większych dotacji finansowych, aby poprawić po prostu naszą infrastrukturę komputerową, że tak powiem, i usprawnić to wszystko, no i podnieść nas trochę na duchu też, żebyśmy mieli jakieś pieniądze na to, za to. No, to by było na tyle, żegnam się z wami za tydzień, najprawdopodobniej audycja mobilna, chyba że zaproponujecie ciekawy temat na Geek Cloud, to porozmawiamy na tematy z powszechną informatyką. Cześć. Wy się już nie pożegnacie? Nerdy jedne? Pożegnamy się. Cześć. Na razie.